m'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi. Όπως φουσκώνει το στήθος σου, αρχίζει να καίγεται η θάλασσα. Και πεινούν πόλεις και χωριά, γιατί γυρίζεις αμέριμνα πλευρό στον ύπνο σου. Θανάσης Νιάρχος. Et bien quand je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Είναι Μάης. Θέλω κάτι να κλέψω. Μάρκος Μέσκος. Κουραστούν από το τοπίο και αν κουραστούν από την κάμαρα, πώς να αποδράσουν τα παράθυρα. Μιχάλης Γκανάς. What if there was no light? Nothing wrong, nothing right. What if there was no time? And no reason or rhyme. What if you should decide that you don't want me there by your side, that you don't want me there in your life. Παίρνεις τον αριθμό, γουλιά γουλιά σαν γιατρικό. What if I got it wrong and no poem or song could put right what I got wrong or make you feel I belong? What if that you don't want me there by your side, that you don't want me there in your life. That's right. Έχουμε σε παλιό καθρέφτη γνωριστεί και μείνει αυτό το ράγισμα στα μάτια. Μιχάλης Γκανάς. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor y que aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. La frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Βιτγκενστάιν. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι την περιφρόνηση του άλλου για μένα πρέπει να την κάνω δική μου, να τη δω σαν ουσιώδες και σημαντικό κομμάτι του κόσμου, έτσι όπως τον βλέπω από τη δική μου σκοπιά. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Poblada de recuerdo, encadena mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. La frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Η εξομολόγηση πρέπει να είναι κομμάτι της νέας σου ζωής, επιμένει ο Βιτγκενστάιν. Άρα, κάθε φορά που εξομολογείσαι, μπορείς να ξαναρχίζεις, ρώτησες. Ένα σταθμός, ένα τρένο που φεύγει. Εσύ, χωρίς παρέα, χωρίς αποχαιρετισμούς. Once in a cold gray morning, I was walking home alone. Traffic lights in the falling rain, the unanswered phone. I was so sad and lonely on a lonesome avenue. So sad and lonely, what could I do? Once I opened a drawer in a room of a strange hotel, I saw a photograph of you. You looked so sad and lonely on a lonesome avenue. So sad and lonely, what could I do? Όσο είμαστε νέοι, νομίζουμε ότι τα γεγονότα και τα πρόσωπα που θα αποβούν σημαντικά στη ζωή μας και θα επηρεάσουν την πορεία της, θα εμφανιστούν με ταμπούρλα και τρομπέτες. Στα γερατιά, ωστόσο, ανατρέχοντας προς τα πίσω, διαπιστώνουμε ότι όλα τους τρύπωσαν εντελώς αθόρυβα από την πίσω πόρτα και σχεδόν απαρατήρητα. Σοπενάβερ. The windows were like mirrors in this train. Hey, what you doing with your life? Για να φτάσει κανείς σε μεγάλη ηλικία, υπάρχουν υπό την προϋπόθεση ότι έχει γερή κράση, δύο δρόμοι που θα μπορούσε κανείς να τους παρομοιάσει με δύο αναμένα λιχνάρια. Το ένα κρατάει πολύ επειδή, παρόλο ότι το λάδι του είναι λιγοστό, έχει πολύ λεπτό φυτίλι. Το άλλο επειδή έχει πολύ λάδι για το χοντρό φυτίλι του. Το λάδι είναι η ζωτικότητα. Το φυτίλι το, με οποιοδήποτε τρόπο, ξόδεμά της. Στάθηκε και αναρωτήθηκε. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός και κυρίως ποιος να είναι ο προορισμός. Συνήθως τα τρένα ξεκινάνε τόσο γρήγορα. Κάνουν μια μικρή οπισθοδρόμηση, χάνεις την ισορροπία σου, κρατιέσαι και ύστερα μπροστά. Once in a cold gray morning, I was walking home alone. Traffic lights in the falling rain, the unanswered phone. I was so sad and lonely on a lonesome avenue. So sad and lonely, what could I do? Once in a railway station, in the city where I live, windows were like mirrors in this train. Hey, what you doing with your life? Η ευτυχισμένη ζωή μοιάζει να είναι δικαιολογημένη από μόνη της. Μοιάζει να είναι η μόνη σωστή ζωή. Βιτγενστάιν. Dance through the shops on the streets of all the parties crazy, whirling like a spinning daisy, spinning you away. Over the crowded streets, the music soaring while the people play. Ότι η ζωή είναι προβληματική σημαίνει πως η ζωή σου δεν ταιριάζει στο καλούπι της ζωής. Πρέπει λοιπόν να αλλάξεις τη ζωή σου έτσι ώστε να ταιριάξεις στο καλούπι. Και τότε πια οτιδήποτε προβληματικό θα εξαφανιστεί. Θάνατος είναι αυτό που δίνει στη ζωή το νόημά της. Στο θάνατο ο κόσμος δεν αλλάζει, αλλά πάβει να υπάρχει. Η ζωή της γνώσης είναι η ζωή που μένει ευτυχισμένη παρά τη δυστυχία του κόσμου. Everyone laughing together as the day is passing, merry like a party laughing, sidewalks overflow. Over the crowded streets, the people dancing, singing as they go. Quiero que tú sufras lo que yo sufro. Y aprenderé a rezar para lograrlo. Yo quiero que te sientas tan inútil como un vaso sin whisky entre las manos, y que sientas en tu pecho el corazón como si fuera el de otro y te doliera. Yo te deseo la muerte donde tú estés. Y aprenderé a rezar para lograrlo. Σχετικά με τη ζωτικότητα, θα μπορούσε κανείς μέχρι τα 36 χρόνια μας να μας παρομοιάσει με όσους ζουν από τους τόκους τους. Ό,τι ξοδεύεται σήμερα είναι αύριο πάλι στη θέση του. Από εκεί όμως και έπειτα μοιάζουμε στον εισοδηματία, ο οποίος αρχίζει να σηκώνει από το κεφαλαιό του. Στην αρχή το πράγμα είναι εντελώς ανεπαίσθητο. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που ξοδεύτηκαν ξαναπαράγεται από μόνο του. Ένα μικρό έλλειμμα που εμφανίζεται περνάει απαρατήρητο. Αλλά σιγά σιγά το έλλειμμα αυξάνει. Γίνεται αισθητό, μέρα με τη μέρα περισσότερο. Κάθε σήμερα είναι πιο φτωχό από το χτες και δεν υπάρχει ελπίδα ότι αυτό θα έχει σταματημό. Σοπενάουερ. Que te asomes a cada hora como un preso aferrado a su ventana y que te sean las piedras de la calle el único paisaje de tus ojos. Yo te deseo la muerte donde tú estés. Por Dios que aprenderé a rezar para lograr. Κάθε άνθρωπος που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ξεχωρίζει, καθένας που δεν ανήκει σε εκείνα τα 5/6 της ανθρωπότητας, τα οποία από τη φύση τους είναι τόσο θλιβερά πρικισμένα, δύσκολα από τα 40 του και έπειτα θα αποφύγει κάποια διάθεση μισανθρωπίας. Γιατί όπως είναι φυσικό, είχε οδηγηθεί σε συμπεράσματα για τους άλλους, κρίνοντας από τον εαυτό του. Και σιγά σιγά απογοητεύτηκε. Διαπίστωσε ότι οι άλλοι υστερούν σε σύγκριση με αυτόν, είτε ως προς το μυαλό, είτε ως προς την καρδιά. Τις περισσότερες μάλιστα φορές ως προς και τα δύο. Και ότι δεν είναι η σαξή του. Για τούτο, ευχαρίστως αποφεύγει να συγχρωτίζεται μαζί τους. Όπως άλλωστε εν γέννη κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τη βαθύτερη αξία του, αγαπάει ή απεχθάνεται τη μοναξιά του, δηλαδή τη συντροφιά με τον εαυτό του. Σοπενάουερ. Πανσέλινος ο έρωτας βουρλί. Και σ' ονειρεύομαι και σ' ονειρεύομαι και σ' ονειρεύομαι σαν του Χαμσίνη σ' άρρωσες την έρημη ψυχή μου και τώρα καίγομαι. Και τώρα καίγομαι, και τώρα καίγομαι. Με σκλάβωσες, με λάβωσες και θέλω να πεθάνω για να και να χωθώ παράφορα τον κόσμο τον πάνω. Οι άγριοι αλληλοεξοντώνονται, οι εξημερωμένοι αλληλοεξαπατώνται και αυτό λέγεται πορεία του κόσμου. Σαν το ταμπάκο ρούφιξες μαζί με το φίλι μου την αμαρτία μου, την αμαρτία μου, την αμαρτία. Στην πληγή μου, Αθανασία μου, Αθανασία μου, Αθανασία μου. Με σκλάβωσες, με λάβωσες και θέλω να πεθάνω για να έχω τη λάβω ματιά στον κάτω κόσμο συντροφιά και να ποθώ παρά. Σοπενάβερ. Ένα κοπάδι σκαντζόχυρι στριμώχνονταν μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα κοντά-κοντά για να προστατευτούν από την παγωνιά. Γρήγορα, ωστόσο, αισθάνθηκαν να τους τσιμπούν τα αγκάθια τους και αυτό τους έκανε να απομακρυνθούν ξανά ο ένας από τον άλλο. Οπότε η ανάγκη της ζεστασιάς τους ξανάφερνε πιο σφιχτά πλάι-πλάι, επαναλαμβανόταν εκείνο το δεύτερο κακό και έτσι παράδερναν ανάμεσα στις δύο δυσάρεστες καταστάσεις, ώσπου τελικά βρήκαν μια μέση απόσταση που την άντεχαν καλύτερα. Έτσι σπρώχνει τους ανθρώπους η ανάγκη της κοινωνικότητας, βγαλμένη από το κενό και τη μονοτονία του ίδιου του εαυτού τους. Τους σπρώχνει τον ένα κοντά στον άλλο. Ωστόσο, οι πολλές αντιπαθητικές ιδιότητες και οι ανυπόφορες αδυναμίες τους απομακρύνουν ξανά τον ένα από τον άλλο. Τελικά βρίσκουν μια μέση απόσταση, η οποία καθιστά εφικτή κάποια συνύπαρξη. Και η απόσταση αυτή είναι η ευγένεια και η λεπτή τρόπη. Σ' όποιον δεν την τηρεί, του φωνάζουν στην Αγγλία «Keep your distance», κράτησε την απόστασή σου. Σ' αυτή βέβαια την απόσταση, η ανάγκη της αμοιβαίας ζεστασιάς ελάχιστα ικανοποιείται. Από την άλλη όμως πλευρά δεν γίνονται έτσι αισθητά και τα τσιμπήματα από τα αγκάθια. Όποιος πάντως έχει άφθονη δική του εσωτερική θέρμη προτιμάει να μένει αποτραβηγμένος από την κοινωνία έτσι ώστε ούτε να τον ενοχλεί ούτε να ενοχλείται. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it ό,τι καθένας είναι και έχει πάνω του, κοντολογείς η προσωπικότητά του και η αξία της, αυτό μόνο επηρεάζει άμεσα την ευτυχία του και την καλή του κατάσταση. Just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you. Όσοι πασχίζουν για μια ζωή ευτυχισμένη, γεμάτη λαμπρότητα, μια ζωή που να διαρκέσει πολύ και όχι για μια ζωή αρετής, μοιάζουν στους ανόητους ηθοποιούς, οι οποίοι θέλουν πάντοτε να παίζουν μεγάλους και φανταχτερούς ρόλους νικητή, γιατί δεν αντιλαμβάνονται ότι το ζήτημα δεν είναι τι παίζουν ή πόσο παίζουν, αλλά πώς. Σοπενάουερ. Έβαλε το καλό κουστούμι, χτένισε ωραία τα μαλλιά, χαιρέτησε τη μάνα του, τους επιστήθιους φίλους. Τα χείλη σφάλισε σφιχτά, πήγε στο συμβολεογράφο και πήρε την αποφασή του. Αφέθηκε ανίδεως να τον κατασπαράξουν οι περαστικοί. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Crea. Me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro. Πάλευε τότε να ξεφύγει από το φοβερό του μυστικό. Ξόδεψε όλα του τα χρήματα σε πάμπολες μεταμφιέσεις, στα εισιτήρια, τα τηλέφωνα, στις πόρνες, τα ενοπνευματώδη. Στο τέλος έπεσε κάτω άρρωστος και ούτε κανείς που έβρισκε τι έχει. Ήξερε ότι αργά ή γρήγορα θα έπρεπε τουλάχιστον να αποδεχτεί το αυτονόητο. Αυτό τον γέμιζε με τρόμο. Δεν το άντεξε. Έτσι ενέδωσε στο τέλος. Τι να έκανε. Κανείς δεν θα άντεχε, σκέφτηκε τότε. Καλύτερα να είναι μεγαλόψυχος αυτός με τους πολλούς παρά μαζί του όλοι οι άλλοι. Και ούτε που φανταζόταν ότι το μυστικό του ήταν κοινό μυστικό. Κωνσταντίνος Τέλειος. Ό,τι κι αν ψάχνεις να βρεις, όσο καλά κι αν κρυφτείς, τις ίδιες ήττες θα δεις, στα ίδια θα έρθεις. Είχες για χρόνια χαθεί άντρας μαζί και παιδί, θύμα και θήτης εσύ, αδιέξοδα ζεις. Τούτη εποχή σου τάζει δώρα ψεύτικα μοιράζει, άχαρη σκληρή μια καινούργια αρχή, πιο πολύ με τέλος. Το κύριο και βασικό κίνητρο στον άνθρωπο, όπως και στο ζώο, είναι ο εγωισμός, δηλαδή η ορμή για την ύπαρξη και την καλοπέραση. Αυτός ο εγωισμός έχει διαπλεχτεί στο ζώο, όπως και στον άνθρωπο, με το βαθύτατο πυρήνα και την ουσία του. Κι αν πάρεις λάθος τροφή, κλεισμένες πόρτες κι αν βρεις, μην κόβεις γέφυρες πριν, καλά το σκεφτείς. Κι αν η ψυχή σου πονά, χαμένη στη μοναξιά, η αγάπη είναι θεά, κοινή και βουνά. Τούτη εποχή σου τάζει δώρα ψεύτικα μοιράζει, μην τη φοβηθείς, μην παρετηθείς, ξέρεις πως μπορεί να αλλάξει. Μην τη φοβηθείς, μην παρετηθείς, ξέρεις πως μπορεί να αλλάξει. Έτσι, όλες κατά κανόνα οι πράξεις του ανθρώπου απορρέουν από τον εγωισμό. Και η εξήγηση μιας δεδομένης πράξης πρέπει να επιχειρείται πάντοτε με βάση τον εγωισμό. Όπως επίσης, στον εγωισμό πρέπει να βασίζεται εξ ολοκλήρου η επιλογή των μέσων με τα οποία επιδιώκουμε να επηρεάσουμε τον άνθρωπο προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Τούτη εποχή σου τάζει δώρα ψεύτικα μοιράζει, μην τη φοβηθείς, μην παρετηθείς, ξέρεις πως μπορεί να αλλάξει. Μην τη φοβηθείς, μην παραιτηθείς. Ξέρεις πως μπορεί να αλλάξει. Από τη φύση του ο εγωισμός δεν έχει όρια. Ο άνθρωπος θέλει ανεφόρον να διατηρήσει την ύπαρξή του. Θέλει ανεφόρον να είναι απαλλαγμένος από πόνους στους οποίους συγκαταλέγονται και οι κάθε λογής ελλείψεις και στερήσεις. Επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή καλοπέραση. Επιδιώκει κάθε απόλαυση για την οποία είναι ικανός και προσπαθεί να αναπτύξει μέσα του κατά το δυνατόν νέες ικανότητες για απόλαυση. Σοπενάβερ. Take a message, let me know. Put on her shoes before she goes. Hazel eyes and open hair. How could she tell it's all for nothing? Far away from what you want. Another night to spend alone. And now you really know it's gone, it's gone, it's gone. You know it was a good. Οι άνθρωποι καταβάλουν χιλιαπλάσια προσπάθεια για την απόκτηση πλούτου, απόσο για την πνευματική μόρφωσή τους. Ενώ είναι εντελώς βέβαιο πως αυτό το οποίο είμαστε συντείνει πολύ περισσότερο στην ευτυχία μας, απόσο αυτό το οποίο έχουμε. A small cafe across the street. I heard you meet there every week. Got your favorite necklace on. How could you tell? Ποιος είναι αδίστακτος στα μικρά πράγματα, θα αποδειχτεί αχρίος στα μεγάλα. Άμα κανείς δεν προσέχει τις λεπτομέρειες ενός χαρακτήρα, θα φταίει μόνο ο ίδιος όταν έπειτα προς μεγάλη του ζημία τον γνωρίσει από τα κύρια γνωρισματά του. Με βάση αυτή την αρχή, πρέπει κανείς να διακόπτει αμέσως τη σχέση του, ακόμα και με θεωρούμενους καλούς φίλους, μόλις δώσουν έστω και ασήμαντα δείγματα μοχθηρού, κακού ή πρόστιχου χαρακτήρα, ώστε να αποφύγει έτσι τη μεγάλη ατιμία που καιροφυλακτούν να του κάνουν με πρώτη ευκαιρία. Πάντα πρέπει να συλλογίζεται κανείς. Καλύτερα μονάχος παρά με προδότες. Σοπενάουερ. Ο άνθρωπος είναι κατά βάση άγριο, απέσιο θηρίο. Εμείς τον ξέρουμε μόνο στην κατάσταση του δαμασμού και της εξημέρωσης που ονομάζεται πολιτισμός. Για τούτο μας τρομάζουν τα ξεσπάσματα της φύσης του όταν τύχει να εκδηλωθούν. Όποτε όμως κι όπου οι φραγμοί και οι αλυσίδες της ένομης τάξης πέφτουν και επικρατεί αναρχία, γίνεται αμέσως φανερό τι είναι ο άνθρωπος. Sería mejor que no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volverás a empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del dolor al encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Κρύψου, μη δουν πως εγώ καίγεσαι. Τους εξοργίζουν οι αυτόφωτοι. Μα το χειρότερο δεν είναι αυτό, είναι πως εξοργίζονται δικαίως κατά κάποιο τρόπο. Έπειτα, πάλι το να σιγώ καίγεσαι δεν είναι και πολύ διαφορετικό από το να σιγώ σβήνεις. Δεν αντιλέγεις, τι να πεις. Cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada. Έπειτα πάλι, το να σιγοκαίγεσαι δεν είναι και πολύ διαφορετικό από το να σιγοσβήνεις. Δεν αντιλέγεις. Τι να πεις, μπορεί να το κατάλαβες αργά, μα έχει ακόμη ορισμένη σημασία. Όσο δεν αυτό αναιρείσαι ειλικρινά, η όλη υπόθεση θα συνιστά από την πλευρά σου φυσικά ακόμη μια υπόμνηση για τη δική σου αδυναμία. Κωνσταντίνος Τέλειος. Trying hard to speak and fighting with my weak hand, driven to distraction, so part of the plan. When something is broken and you try to fix it, trying to repair it any way you can. Μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει. Να παραγγείλει μουσικές από αυτές που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις, αφού πρώτα κατανοήσεις βαθιά όσα σου συμβαίνουν, δηλαδή τη ζωή σου και το νόημά της. Με τη συνδρομή των Σοπενάουερ, Βιτγκενστάιν και Κωνσταντίνου Τέλειου, οι ήρωες της σημερινής μουσικής ιστορίας είπαν καθαρά όσα φοβούνται και όσα τους πόνεσαν. Έτσι κι αλλιώς, στο τέρμα της μισανθρωπίας κρύβεται μια χιλιοϋπομένη, χιλιοτσαλακωμένη λέξη. Η αγάπη. Αν τη βρεις, τραγούδα της. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν τα Χαμπών, Ισμαέλ Λο, Σοεν Φελίζ, Λόλα Μπελτράν, Λαβία Ροζ, Πιάφ, Μαντλίν Πεϊρού, Ήταν του Μάη το πρόσωπο, Μάνος Χατζηδάκης, Νικός Γκάτσος, Μαρία Φαραντούρη. Coldplay, Hot If και XGY. Volver, Estrella Morente. Nietzsche, The Train. Street Song από τα Reflections, Μάνος Χατζηδάκης, Brian Carrigan, New York and Roll Ensemble. Σούφρ Κομουίο, Albert Πλά. Πανσέλινος ο Έρωτας, Ελένη Καραίνδρου, Καπαχημύρης, Θόδωρος Αγγελόπουλος από το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού, Χαρούλ Αλεξίου. Fix You, Coldplay. Il Puro Teatro, La Montiel. Τούτη εποχή, Βασίλης Ρακόπουλος, Αρλέτα. Good Thing, Saint-Étienne. Ένσα Ενάντος, Λούκο Γκατίκα. Ακούστηκαν ο Μιχάλης Γκανάς και ο Θανάσης Νιάρχος σε ποίηματά τους. Ποίηματα του Κωνσταντίνου Τσέλιου από το Χρυσό Ψάρο στην Τσέπη. Η μετάφραση του Σοπενάουερ ήταν του Νίμη Σκουτερόπουλου και του Κλάους Μπέτσεν. Του Βίτγενστάιν του Κωστή Κοβέου. Της Σουίντερσον του Κώστα Κουντούρη. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια, Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγκιόλης.